Centra. Pierwsza rata gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. 20 rat 0%. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 18 czerwca. Minęła 15. Agnieszka Drozd. Zapraszam na serwis Trójki. Są ostrzeżenia synoptyków przed upałem i przed burzami. Resort Edukacji pracuje nad ograniczeniem lekcji religii w szkołach. W wieku 92 lat zmarła Anouk Aimée, legendarna aktorka francuskiej nowej fali. Na południu, wschodzie i w centralnej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed upałem wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na tych obszarach temperatura maksymalna może przekroczyć 30 stopni. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w lasach, gdzie miejscami zagrożenie pożarowe może wzrosnąć do ekstremalnego. W związku z upałem władze Krakowa zabroniły dorożkarzom postoju na rynku głównym. Regulacje wprowadzono z troski o zwierzęta pracujące w centrum miasta. Powożący mogą korzystać tylko z wyznaczonych postojów w cieniu, mówi rzecznik magistratu Dariusz Nowak. Oni muszą zjeżdżać na postój, schować się w cień. Dorożkarze muszą tam czekać do momentu, kiedy ta temperatura spadnie. Też jest obowiązek pojenia koni, straż miejska chodzi, sprawdza, ale też widzimy, że od wielu lat dorożkarze po prostu pamiętają o tym, dbają i nie trzeba im specjalnie tego przypominać. A za zatrzymanie pojazdu w innym niż w wyznaczonym miejscu grozi dorożkarzom do 500 zł mandatu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał też ostrzeżenia przed burzami dla prawie całego kraju. Bezpieczniej ma być jedynie na Podlasiu. Jak mówi synoptyk Ewa Łapińska, najgroźniejsze burze wystąpią wieczorem i w nocy. Burzom będą towarzyszyły bardzo silne porywy wiatru, 95, a nawet lokalnie do 100 km na godzinę. Spodziewamy się też ulewnych opadów deszczu i opadów dość dużego gradu. Najgroźniejszych zjawisk spodziewamy się w województwach lubuskim, zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i warmińsko-mazurskim. A jutro tak silne burze mogą pojawić się w centralnej, wschodniej i południowo-wschodniej Polsce. Synoptycy apelują o pozostanie w domach. Jak podkreślają, wiatr w porywach do 90 km na godzinę może nie tylko łamać drzewa, ale także wyrywać je z korzeniami. Ministra Edukacji Barbara Nowacka chce zredukować liczbę godzin religii o połowę. Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że w najbliższym czasie będą prowadzone intensywne rozmowy i konsultacje w sprawie ograniczenia lekcji religii w szkołach. Rzecznik resortu edukacji Piotr Otrębski powiedział Polskiemu Radiu, że prace nad zmianami trwają. Ministra Barbara Nowacka wyraźnie zapowiedziała, że od 2025 roku, od września, planowane jest zredukowanie liczby godzin religii z 2 do 1. Na pewno będą prowadzone rozmowy z partnerami społecznymi, ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami. Z kolei od najbliższego roku szkolnego ocena z religii nie będzie wliczana do średniej. Możliwe będzie też łączenie klas, w których na lekcje religii uczęszcza mniej niż 7 osób. Pod koszalińskim ZUS-em stanął dziś krwiobus. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie po raz drugi zorganizował akcję Pomaganie Mamy to we krwi. Chętni mogli oddać krew. Jako pierwsi w kolejce ustawili się pracownicy ZUS-u. Jak mówili, przyjazd krwiobusu był dla nich motywacją, bo na co dzień trudno wybrać się do stacjonarnego punktu krwiodawstwa. Na miejscu, szybciutko i mogę do pracy wrócić. Dopiero drugi raz. Rok temu była taka akcja u nas w firmie, brałam udział, no i teraz drugi raz. O wiele jest łatwiej, jak podjeżdża tutaj, nie trzeba iść do szpitala, bo jest trudno wyrwać się z pracy. Oddawałam krew jeszcze jak byłam na studiach, oddawałam w krwiodawstwie u nas. Człowiek pójdzie do pracy, to jest no ciężko wyjść i znaleźć ten czas, żeby oddać, więc takie akcje są jak najbardziej moim zdaniem słuszne. Krwiodawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat, która waży co najmniej 50 kg. A wakacje to czas, kiedy rośnie zapotrzebowanie na krew, a dawców jest mniej. Francja żegna jedną z największych gwiazd wielkiego ekranu w tym kraju. W wieku 92 lat zmarła Anouk Aimée, legendarna aktorka francuskiego nurtu nowej fali. Sławę przyniosła jej m.in. rola w filmie Kobieta i mężczyzna Claude'a Lelouch'a.

Właśnie mija 15.11 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Olga Szućko. Przywitałem się z Państwem najnowszą piosenką grupy Pixies, You're So Impatient. Singiel czy będzie kontynuacja? Na pewno, ale kiedy? Jeszcze nie wiadomo. Przed paroma tygodniami informowałem Państwa, że z zespołu Pixies odeszła basistka i też wokalistka Paz Lenchantin. Zamierza poświęcić się karierze solowej, ale na jej miejsce już jest nowa basistka i wokalistka Emma Richardson, dotychczas grająca w całkiem solidnym zespole brytyjskim Band of Skulls. Kolejny utwór w dzisiejszej audycji to kompozycja członków grupy Sprints, przede wszystkim Carly Chubb, która jest wokalistką, gitarzystką i główną autorką zarówno tekstów, jak i muzyki w zespole irlandzkim. Letter to Self to tytuł płyty, która pojawiła się na rynku w styczniu. Ten utwór, który za moment nie pojawił się na zasadniczej wersji płyty, ale był na tej rozszerzonej. Help me, I'm spiraling. Czy z płyty, czy spoza płyty, nadal na niezłym poziomie artystycznym grupa Sprints. Płyta Letter to Self, przypominam, ukazała się w styczniu, naprawdę warto po nią sięgnąć, a Help Me, I'm Spiraling to utwór, który, no powiedzmy, że nadal promuje to wydawnictwo. Pozostajemy w Irlandii, bowiem również stamtąd pochodzi trio Niqab. To jest hip-hopowa grupa, która właśnie wydała dosłownie kilka dni temu swój drugi album zatytułowany Fine Art. I w jednej z piosenek zatytułowanej Better Way to Live gościnnie pojawia się sam Grian Chatten z grupy Fontaines D.C. Thundering is magic, and if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay. Gets further away every time I try grab it. Underneath, all the chatter in this heaven. Got a little peak one day, made me feel I go a seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. Fury to jury, tackle him a rut. Marvy Lamb, white Uggams and you. We hustle a fox, so I stroll a draw and full so well. Four digit core, what do you know? It's Makara. I'm gonna be spending my dough tonight. Two pints at a time, strolling about like Dolomite. But home for a shake, dirt do set you a mark. One push, my narrow back, or be it while you strapping you. So we'll be back.

Poptical Illusion to tytuł płyty, Shark Shark tytuł utworu, który zaśpiewał John Cale. Obszerniejsze fragmenty tego wydawnictwa już wkrótce. Przez ostatnich 25 lat Bernard Butler produkował albumy innych artystów, czasami przygrywał im też na gitarze, wreszcie wrócił jako artysta zasadniczy, czyli ze swoją autorską płytą, tak jak wspomniałem, po 25 latach od premiery poprzedniego albumu. Dopiero trzecia solowa płyta tego artysty, związanego przed laty z grupą Suede, jako gitarzysta i kompozytor. Tytuł albumu Bernarda Butlera nosi tytuł... Tytuł albumu to Good Grief, a piosenka najnowsza, promująca całość na singlu, to Living the Dream. The cool night soothes my tired face with a healing hand. Is that a blessing or a curse that carries the weight of man? The heartache of a sleeping world distorted by all the noise of time. Oh, in this complicated life of mine, I always feel I'm in decline. Coincidence or dream, that's a mystery. So I plant myself beneath the tree, I watch the ocean peel away my dreams. But they're killing me, it's not what I thought life would turn out to be. Oh, when I was 17, I was living the dream. It's not what I thought life was gonna be. Oh, there's no complicated character, no point, no dramas, only dust to join. The pilgrims only progress, cause they were ahead of the time. All this trouble summer, I shall try to catch the moonbeams while I'm riding high. Oh, so I try to hold a conversation with a man preoccupied by visions of riverbanks and giving thanks for history. I'm not walking with my head in my hands, it's just I'm older than I look. All the still these dreams, all they trouble me. That's not what I thought life would turn out to be. Oh, when I was 17, I was living the dream. It's not what I thought my life would turn out to be. Bernard Butler, Living the Dream z płyty Good Grief. Kolejny weteran w dzisiejszym programie to Richard Hawley, który swoją ostatnią płytę wydał również podobnie jak Bernard Butler ostatniego dnia maja. Tytuł płyty In the City They Call You Love. And time can be your friend again if you don't look at the hands just spinning round and round all day and night. I sit and wait for you. Do I really need to know? Oh, what you're doing. Do I really need to know? Doing now. Do I really need to know? What you're doing now. Do I really need to know? Do I really need to know? Oh, what you're doing. Do I really need to know? What you doing now. Do I really need to know? Doing now. Do I really need to know? And when the clock strikes ten again, I walk to a bar and drink and drink and drink again so deep till it works. I'm lost in your world. Why? Do I really need to know? Oh, what you're doing. Do I really need to know? Doing now. Do I really need to know? What you doing now. Do I really need to know? Oh. Do I really need to know? Oh, what you're do doing. Do I really need to know? What you doing now. Do I really need to know? Doing now. Do I really need to know? 'Cause I don't wanna be that man. Oh, jealousy don't understand. And I don't wanna act so low. Dark cold rivers have such an undertow. All day and night I sit and wait for you. Do I really need to know? Oh, what you're doing. Do I really need to know? What you doing now. Do I really need to know? Doing now. Do I really need to know? Oh, what you're doing. Do I really need to know? Doing now. Do I really need to know? Doing now. Do I really need to know? Or do I? Lekko melancholijny, jak zawsze wyrafinowany pod względem brzmieniowym Richard Hawley ze swojego najnowszego albumu In the City They Call You Love. Piosenka Do I Really Need to Know. Po weteranach czas na artystów, którzy od niedawna dopiero działają, no działają może trochę dłużej niż od niedawna, ale dopiero druga płyta grupy The Marías ukazała się 31 maja. Tytuł Submarine, a piosenka z kolei zatytułowana jest No One Noticed. Maybe I lost my mind. No one noticed. No one noticed. It's getting old. Kinda like if you'd call me all alone. 'Cause I'm so over being lonely.

śmieszna. Od tej pory o nim rozmyślanie. Zamiast ci budu na chyba nic wprawda nie stwierdzanie. Czy głęboko? Czy głęboko? Czy głęboko? O tak! Teraz spoko! Popasam tak! Popasam popas! Popasam tak! Popasam popas! Rocią Gustaw ze splesiem, widzinią jasnym jak piwo strumieniem. Pozdrowieniem moim będzie skinienie. Ho, ho, ho, ho! Halo! Halo? Chodzi do głowy przynosi retrospekcja. My pamięci inspekcja, dezynfekcja, sokołowska lekcja. Odbyta, odbyta. Słońce zachodzi w horyzoncie, koni na kształt diabełka. Stałka w rozciąganiu, mimo się jawi. Więc staję, podążam dalej, bo ambrozy znikozy bez miary. Noszam jak bałgary, złapały kukurydzy, dzwoni kanały. Odpowiednia zrybu to brały, jak chciały. Katalizator podjęty wyławiam. Małżowiny uszy nastawiam i poprawiam. Chowadeł się mi trąbką, przetwarzam i odtwarzam. Dzięki czemu się nie rozmrażam. Odległość od studza rozważam, odmierzam i stwierdzam, że od tak jest kukurydzy nasz, bo już czuć ten smak. Op! Smak! Popasam tak! Popasam popas! Popasam tak! Nawet w nerce, czego tanie błogie, chorobotanie odbieram. A na tanie tutaj to konstans. Jest strach, jak we śniegu Leman. Rwę się, chociaż waham się, nie bądź taki prędki. Bo czy pek do tętku, mówię sobie spoko. To nawet łajno, śmierć fajno. Burbon wciąga jak bagno. I mocno, że moje... Przylasta ich równo, łachocie jak Le Francher. Wyłączam bramkę szumów i głupich pomysłów, rzucanych bez namysłów. Popasam tak, popasam popas, popasam tak, popasam popas, popasam tak. Dwadzieścia pięć lat minęło coli i kukurydza. Według niektórych źródeł dziś przypada 40. rocznica premiery debiutanckiego albumu Nicka Cave'a i grupy The Bad Seeds From Her to Eternity. Z tego wydawnictwa posłuchamy za chwilę kompozycji Leonarda Cohena Avalanche. Dzisiejszą tonację zrealizowała Olga Szućko, przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman, a po 16 zaprosi Państwa do trójki Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy. Udanego popołudnia. Do usłyszenia. I stepped into an avalanche. It covered up my soul. When I am not this hunchback that you see, I sleep. To conquer me, you must learn to serve me well. You strike my side by accident as you go down to your goal. Does not ask for your company, not at the center of the world.